ซีดีธรรมบรรยายชุดจากจิตวิทยาสู่จิตภาวนาโดยพระพรหมกุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายเพื่อการถ่ายทำวีดิทัศน์สำหรับนิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรมเขาสำโรงโดงยางอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราบรรยายเริ่มตั้งแต่วันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2534ครั้งที่8เรื่องจิตภาวนาสู่ปัญญาภาวนาด้วยสติปัฏฐานตอนที่1 เจริญพรท่านผู้สนใจเจริญภาวนาทุกท่านวันนี้ก็จะได้พูดต่อไปในเรื่องการเจริญภาวนาหัวข้อสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องจากจิตภาวนาสู่ปัญญาภาวนาตามวิธีสติปัฏฐานเมื่อพูดออกมาในชื่อหัวข้ออย่างนี้แล้วก็ทำให้คิดว่าจะต้องแยกความเข้าใจเป็นสองตอนคือตอนแรกก็เป็นเรื่องการเชื่อมโยงออกจากจิตภาวนาสู่ปัญญาภาวนาแล้วก็ต่อไปก็ให้เข้าใจว่าปัญญาภาวนาในที่นี้หมายถึงปัญญาภาวนาตามวิธีสติปัฏฐานวันนี้เมื่อพูดในเรื่องจากจิตภาวนาสู่ปัญญาภาวนาก็คงจะต้องใช้เวลามากพอสมควรเพราะฉะนั้นในตอนที่ว่าด้วยปัญญาภาวนาตามวิธีสติปัฏฐานนั้นคงจะมีเวลาไม่มากคงจะพูดไว้พอเห็นเป็นเค้าพอได้โยงไปหาเรื่องสติปัฏฐานได้เท่านั้นทีนี้มาพูดว่าจากจิตภาวนาสู่ปัญญาภาวนาก็ทำให้ต้องทวนความไปหาเรื่องเก่าในตอนที่แล้วนี้เราได้พูดกันในเรื่องการทำจิตภาวนาโดยเลือกจากกรรมฐาน40นั่นก็คือว่าเราได้พูดเรื่องจิตภาวนานี้เหมือนกับว่าจบไปแล้วตอนนี้เราก็จะออกจากจิตภาวนานั้นมาสู่ปัญญาภาวนาแต่ทีนี้การที่จะเข้าใจเรื่องนี้ชัดเจนก็คงจะต้องพูดถึงความแตกต่างระหว่างจิตภาวนากับปัญญาภาวนาอีกเล็กน้อยซึ่งความจริงเขาก่อนก็ได้พูดไปแล้วแต่ว่าเพราะในเขาก่อนนั้นเป็นการพูดอยู่ในเรื่องสมถภาวนาหรือจิตภาวนาการพูดถึงความแตกต่างกับปัญญาภาวนาที่พูดไปในตอนนั้นก็รู้สึกจะเป็นเรื่องแทรกแล้วก็อาจจะหลงลืมกันไปวันนี้ก็ควรจะได้พูดอีกครั้งหนึ่งแต่เพราะเหตุที่เป็นเรื่องที่เคยพูดไปแล้วก็เอาเป็นเพียงเป็นการทบทวนเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะให้เสียเวลากับเรื่องนี้มากจะเริ่มด้วยความแตกต่างระหว่างจิตภาวนากับปัญญาภาวนาในแง่ที่เป็นการทบทวนตอนแรกก็ทวนเรื่องชื่อกันนิดหน่อยได้บอกแล้วว่าจิตภาวนาหรือการพัฒนาจิตใจก็เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งให้ตรงเป้าตรงจุดเข้าไปเลยว่าสมถภาวนาคือการเจริญสมถะหรือการที่ทำให้เกิดความสงบใจก็คือเรื่องการเจริญสมาธินั่นเองสมาธินั้นเป็นตัวแท้ตัวจริงเป็นตัวแก่นแกนของเรื่องสมถะหรือจิตภาวนา แล้วก็สมถะภาวนานั้นถ้าเราเรียกสั้นๆก็เรียกแค่ว่าสมถะก็พอเป็นอันว่ารู้กันทีนี้ปัญญาภาวนาการเจริญปัญญาหรือการฝึกอบรมปัญญาให้เจริญงอกงามขึ้นก็มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิปัสสนาภาวนาซึ่งเป็นการเรียกชื่อให้ตรงเป้าเข้าไปอีกจำกัดแคบลงไปว่าหมายถึงปัญญาที่ประสงค์ในที่นี้ซึ่งมีชื่อเฉพาะว่าวิปัสสนาคือปัญญาที่เห็นแจ้งตามความเป็นจริงเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นแล้วก็เรียกให้สั้นก็ว่าไปวิปัสสนาเป็นคู่กันว่าสมถะกับวิปัสสนาแล้วก็ได้บอกแล้วว่าสมถะหรือจิตภาวนานั้นตัวมุ่งอยู่ที่สมาธิส่วนปัญญาภาวนาหรือวิปัสสนานั้นตัวมุ่งอยู่ที่ปัญญาเป็นนั้นว่าทำความเข้าใจกันเรื่องชื่อนี่พอสมควรจะได้ไม่หลงไม่สับสนทีนี้ก็พูดถึงความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนาหรือว่าจิตภาวนากับปัญญาภาวนานั้นความแตกต่างโดยหลักการโดยหลักการนี่ก็ชัดคือหลักการของสมถะก็บอกว่ามุ่งเพื่อให้จิตใจสงบโดยหลักการอยู่ที่ว่าทำจิตเนี่ยให้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวอยู่ที่สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวหมายความว่ากำหนดอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นได้เราเรียกง่ายๆว่าการทำให้จิตเนี่ยมีอารมณ์หนึ่งเดียวถ้าหากว่าทำจิตให้มีอารมณ์หนึ่งเดียวได้สำเร็จนั่นก็คือว่าการเจริญสมถะสำเร็จดังนั้นหลักการของสมถะก็อยู่แค่นี้คือการทำให้จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวคืออยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวได้ไม่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปและภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวรวมไปที่เดียวได้เนี่ยก็คือสมาธินั่นเองจึงได้บอกว่าสมาธินั้นเป็นแกนของสมถะทีนี้วิปัสสนาหลักการก็คือว่าการทำให้เกิดปัญญาที่เห็นแจ้งสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแค่นี้ก็คงจะชัดเจนพอเพราะได้พูดมาทีหนึ่งแล้วด้วยทีนี้ต่อไปก็โดยผลความแตกต่างโดยผลนี่สมถะหรือจิตภาวนานั้นเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ได้สมาธิก็ตรงกับหลักการที่ว่าเพราะหลักการก็คือการทำให้เกิดสมาธิเพราะฉะนั้นผลจากการเจริญสมถะก็คือเกิดสมาธิขึ้นทีนี้สมาธินี้ก็จะมีความประณีตขึ้นไปตามลำดับถึงระดับที่จิตใจเนี่ยมีภาวะที่เราเรียกว่าเป็นฌานเพราะฉะนั้นสมถะที่เจริญได้ผลสำเร็จสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยเราก็ดูจัดการได้ฌานจึงพูดกันง่ายๆว่าฌานเป็นผลสำเร็จของการเจริญสมถะคราวที่แล้วนี้ก็ได้แยกแยะให้เห็นว่าฌานนี้มีหลายขั้นหลายชั้นมีทั้งรูปฌานแบ่งเป็น4ขั้นแล้วยังต่อไปมีอรูปฌานอีก4ชั้นรวมกันเป็นสมาบัติ8แต่ว่าพูดง่ายๆก็คือว่าผลสำเร็จที่ต้องการจากสมถะก็คือว่าฌานส่วนวิปัสสนาหรือปัญญาภาวนานั้นต้องการปัญญาทีนี้ปัญญาที่พัฒนาขึ้นไปมีการอย่างรู้เข้าถึงความจริงเราเรียกชื่อให้เป็นจำเพาะว่าญาณญาณนี้ก็มีหลายขั้นมีความประณีตสูงขึ้นไปตามลำดับฌานมีหลายขั้นญาณก็มีหลายขั้นนี้ญาณนี้ก็คือความอย่างรู้ที่เป็นปัญญาที่พัฒนาขึ้นไปในระดับต่างๆญาณนี้เป็นผลสำเร็จของวิปัสสนา ชื่อก็คล้ายๆกันผลของสมถะเรียกว่าฌานผลของวิปัสสนาเรียกว่าญาณตรงนี้แหละขอให้แยกกันให้ชัดมิฉะนั้นจะสับสนแล้วก็มีการสับสนจริงๆกันมากเอาละเป็นอันว่าเข้าใจกันแล้วว่าสมถะวิจิตภาวนานำไปสู่ฌานแล้วก็วิปัสสนาหรือปัญญาภาวนานำไปสู่ญาณทีนี้ก็มีข้อสังเกตพิเศษว่าสมถะหรือจิตภาวนานั้นมันก็มีทางให้ไปได้ญาณเหมือนกันอย่างที่พูดในคราวที่แล้วเราบอกว่าเมื่อได้บำเพ็ญฌานสำเร็จผลดีแล้วอย่างที่เรียกว่าได้สมาบัติ8ก็ยังก้าวต่อไปอีกถ้าต้องการคือใช้สมาบัตินั้นเป็นฐานที่จะทำความเพียรพยายามเพื่อให้ได้ความรู้อย่างยวดยิ่งที่เรียกว่าอภิญญาอภิญญาความรู้ยวดยิ่งซึ่งในคราวที่แล้วได้บอกว่ามี5ประการได้แก่ความรู้ที่ทำให้แสดงฤทธิ์ได้ทำให้ตาทิพย์หูทิพย์เป็นต้น5อย่างเราเรียกว่าอภิญญา5อันนั้นเป็นประเภทญาณเหมือนกันแต่เป็นญาณในฝ่ายสมถะที่ต่อจากฌานอีกทีหนึ่งในตอนนี้อย่าเพิ่งสับสนก็แปลว่าสายสมถะเนี่ยมีทางได้ญาณเหมือนกันแต่เป็นญาณประเภทที่เกี่ยวกับเรื่องฤทธิเดชปาฏิหาริย์ถ้าพูดในภาษาชาวบ้านเพราะว่าเรื่องหูทิพย์ตาทิพย์เรื่องอย่างรู้ใจคนอื่นอะไรต่างๆนั้นเป็นญาณก็จริงแต่เป็นญาณประเภทที่ว่าไม่ได้จะกำจัดกิเลสอะไรไม่ได้รู้ความเป็นจริงของโลกและชีวิตอะไรเป็นเรื่องของความรู้พิเศษที่ทำให้มีฤทธิเดชปาฏิหาริย์อย่างที่ว่านั้นญาณประเภทสมถะก็อยู่ในประเภทนี้ก็แปลอันว่าสมถะก็สามารถนำไปสู่ญาณเหมือนกันโดยที่ว่าเป็นญาณจำพวกฤทธิเดชปาฏิหาริย์ต่อจากฌานไปสู่ญาณแล้วเราก็มีชื่อเรียกพิเศษว่าอภิญญาซึ่งมี5ประการแล้วก็ให้สังเกตต่อไปว่าอภิญญา5ประการนี้เพราะมันเป็นเรื่องของการที่ว่ามีฤทธิเดชปาฏิหาริย์แต่ว่าไม่ได้รู้เข้าใจโลกและชีวิตตามเป็นจริงมันก็ไม่สามารถทำให้หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์อะไรได้พวกผู้สำเร็จอภิญญา5เราเรียกว่ายังเป็นโลกียะอยู่เราก็เรียกว่าเป็นอภิญญาประเภทโลกีเป็นญาณก็เป็นญาณโลกียะเป็นอภิญญาก็เป็นอภิญญาที่เป็นโลกียะหรือโลกียะอภิญญาเรียกชื่อตามศัพท์พระว่าโลกียะอภิญญาเป็นอภิญญาที่ยังอยู่ในโลกยังจมโลกอยู่ยังไม่ไปพ้นโลกส่วนวิปัสสนานั้นก็จะให้ผลที่ต่างไปอย่างที่ว่าเมื่อกี้ให้ญาณญาณประเภทของวิปัสสนานั้นเป็นญาณที่เกี่ยวกับการรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงอย่างรู้อย่างเห็นสัจธรรมจนกระทั่งทำให้หมดกิเลสและความทุกข์ได้ทำให้เกิดความบริสุทธิ์ความเบิกบานผ่องใสความเป็นอิสระความหลุดพ้นอันนี้เมื่อถึงที่สุดแล้วญาณของวิปัสสนานี้ซึ่งเป็นผลสุดท้ายเนี่ยจะเป็นญาณที่เราถือว่าเป็นอภิญญาเหมือนกันเป็นอภิญญาที่เราเอาไปต่อเข้ากับอภิญญาของฝ่ายสมถะเป็นญาณข้อสุดท้ายแล้วจัดเป็นอภิญญาข้อที่6เมื่อกี้นี้ฝ่ายสมถะนี้ได้ถึงอภิญญา5ฝ่ายวิปัสสนาก็ได้ญาณอีกญาณหนึ่งซึ่งถ้าได้อภิญญา5จากฝ่ายสมถะมาแล้วก็จะเท่ากับว่าเอาวิปัสสนามาแถมอภิญญาที่6เข้าไปอภิญญาข้อที่6นี้เราเรียกชื่อเฉพาะว่าอาสวัคคายญาณญาณที่ทำให้อาสวะสิ้นไปหรือความรู้ความอย่างรู้อย่างเห็นที่ทำให้หมดสิ้นอาสวะกิเลสและหมายถึงหมดสิ้นความทุกข์ภาวะที่เป็นอิสระมีอิสรภาพอภิญญาข้อที่6ที่เป็นผลจากวิปัสสนานี้เป็นโลกุตระทำให้อยู่เหนือโลกพ พ้นจากความครอบงำของโลกนี่ก็เป็นส่วนพิเศษเป็นอันว่าในขั้นสุดท้ายแล้วจะไปสูงสุดแค่ไหนก็ตามนี้ฝ่ายสมถะนี่ก็จะได้ถึงอภิญญาที่เป็นโลกียะอภิญญาส่วนวิปัสสนานั้นจะทำให้ก้าวต่อไปถึงโลกุตตรอภิญญาแล้วก็ทำให้อภิญญาครบเป็น6ประการครบถ้วนสิ้นเชิงอันนี้นี่เป็นความแตกต่างโดยผลเมื่อพูดถึงผลแล้วก็มาพูดถึงวิธีการโดยวิธีการนี้ก็วิธีการก็ย่อมแตกต่างกันไปซึ่งในตอนวิธีการนี้อาจจะกล่าวได้ว่าต่างกันมากทีเดียวซึ่งจะได้พูดเป็นจำเพาะต่อไปในตอนที่แล้วได้พูดในเรื่องสมถะก็พูดถึงวิธีการไปบ้างแต่ได้พูดเพียงเล็กน้อยขอให้เห็นหลักวิธีปฏิบัติทั่วไปเรื่องวิธีการเจริญสมถะนี้เราคงจะพูดกันอีกตอนที่พูดถึงการเจริญเรื่องสติปัฏฐานนั่นแหละตอนนั้นเราจะไปพูดรวมๆกันแต่ถ้าเข้าใจหลักการแล้วก็แยกให้ถูกว่าการปฏิบัติส่วนไหนเป็นสมถะส่วนไหนเป็นวิปัสสนาทีนี้ถึงแม้ว่าวิปัสสนากับสมถะในวิธีปฏิบัติจะมีความแตกต่างกันมันก็มีจุดร่วมกันอยู่จุดร่วมที่สำคัญอันหนึ่งก็คือจุดเริ่มจุดตั้งต้นจะเห็นว่าทั้งสมถะและวิปัสสนานี้ใช้สติเป็นจุดเริ่มด้วยกันเวลาเราจะทำสมาธิคือเจริญจิตภาวนาหรือสมถะภาวนานั้นเราก็ต้องอาศัยสติมาเป็นตัวเริ่มเพราะสตินั้นเป็นตัวที่ว่าเป็นตัวจับอารมณ์หรือเป็นตัวที่ให้จิตเนี่ยอยู่กับสิ่งที่กำหนดหรือตัวกรรมฐานจิตเราจะไปอยู่กับกรรมฐานที่เรากำหนดได้ก็เพราะมีสติเพราะนั้นสตินี่ตรึงจิตของเราไว้กับสิ่งที่เราเรียกว่ากรรมฐานหรืออารมณ์นั้นๆทีนี้จะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาก็ตามและต้องอาศัยสติสติก็มาตรึงจิตไว้กับสิ่งที่เรากำหนดพิจารณานั้นถ้าเป็นสมถะเราก็เอาสติมากำกับจิตไว้กับกรรมฐานที่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งใน40นั้นเมื่อสติมาจับไว้ให้แล้วตอนต้นก็ทำให้จิตอยู่แน่วแน่กับสิ่งนั้นต่อไปได้เรื่อยๆถ้าเมื่อไรจิตอยู่แน่วกับสิ่งนั้นได้ตลอดต่อเนื่องกันไปนั่นคือสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็เท่ากับว่าเอาสติมาเป็นตัวต่อดึงเข้าหาสมาธิสตินี่ยังดึงไว้แต่พอถึงสมาธิก็คืออยู่ตัวจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่ามีสัตว์ชนิดหนึ่งจะเป็นลิงหรือจะเป็นวัวในคัมภีร์ท่านเปรียบเทียบกับลูกวัวหรือวัวใหญ่ๆก็ได้มันก็จะไปโน่นไปนี่ไม่อยู่กับที่ทีนี้เรามีหลักอยากจะให้วัวอยู่กับหลักนี้วัวก็ไม่ยอมอยู่หลักก็อยู่เนี่ยแต่วัวนั่นก็จะเดินไปโน่นไปนี่ทำไงจึงจะให้วัวอยู่กับหลักก็เอาเชือกมาผูกครับเอาเชือกมาผูกวัวมันก็มาอยากจะอยู่กับหลักแต่มันก็ไปจากหลักไม่ได้มันก็เดินไปเดินมาแต่มันก็ไม่ไปไหนไกลจากหลักได้มันก็วนเวียนอยู่แถวนั้นแหละจนในที่สุดมันเหนื่อยมันคุ้นเก้าในที่สุดมันยอมพอมันยอมในที่สุดแล้วมันก็มาหมอบสิ้นพยศอยู่กับหลักบางทีมาอยู่ที่โคนหลักเลยมาอยู่ติดกันหลักนี่ก็เป็นอันว่าคนที่เลี้ยงก็ได้ผลที่ต้องการตอนนี้สบายใจแล้วไม่ต้องกังวลอันนี้ข้อเปรียบเทียบนี้ก็เอามาโยงหาตัวการปฏิบัติสัตว์ที่ถูกผูกเช่นวัวนั้นก็เปรียบเหมือนจิตใจของเราจิตใจของเราที่จะไปโน่นไปนี่นี่หลักนั้นเหมือนอะไรก็เหมือนกับกรรมฐานหรืออารมณ์ที่เราต้องการจะกำหนดนี่จิตของเราเนี่ยมันไม่ค่อยจะอยู่มันจะหนีไปโน่นไปนี่ออกไปเรื่อยถ้าเราไม่มีอะไรมาช่วยดึงไว้ให้จิตของเราเนี่ยอยู่กับกรรมฐานหรืออยู่กับอารมณ์ที่กำหนด จิตของเราก็ฟุ้งไปฟุ้งไปโน่นไปนี้ก็ทำไงก็เอาสติมานั่นเองสตินี่แหละเป็นตัวที่ตรึงจิตของเราไว้กับกรรมฐานนั้นเปรียบเหมือนเชือกเพราะฉะนั้นสตินี่เหมือนเชือกที่ดึงจิตของเราไว้กับหลักคืออารมณ์กรรมฐานตอนแรกก็ต้องอาศัยสตินี้ดึงรั้งไว้เรื่อยๆคอยตรึงคอยกำกับไว้เดี๋ยวมันก็จะออกไปถ้าเชือกผูกไม่ดีแล้วก็เชือกก็พลอยหลุดไปด้วยก็ต้องไปเอาเชือกมามัดกับหลักอีกก็ดึงกันอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งในที่สุดจิตของเรายอมอยู่กับหลักคืออยู่กับอารมณ์กรรมฐานได้อาการที่จิตนั้นยอมอยู่กับอารมณ์กรรมฐานได้ต่อเนื่องไปนั่นคือเกิดสมาธิขึ้นนี่คือเรื่องของสมถะซึ่งอาศัยสติเป็นตัวนำเป็นตัวเปิดทางให้เป็นตัวเริ่มต้นให้เพราะนั้นสติก็เป็นตัวสำคัญในเรื่องของการบำเพ็ญสมาธิจะเห็นว่าชื่อข้อปฏิบัติในการเจริญจิตภาวนาหรือสมถะนั้นจะมีคำว่าสติลงท้ายเยอะแยะไปหมดเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจะหลอดจนกระทั่งอานาปานสติที่ว่ากำหนดลมหายใจนั่นก็คือว่ามันเป็นตัววิธีปฏิบัตินั่นเองข้อปฏิบัติที่จะมาช่วยให้เกิดสมาธิซึ่งตัวมันนั่นเองข้อปฏิบัตินั้นจะเป็นเรื่องของสติเอาสติมันมาดึงจิตมาตรึงจิตมาช่วยนำให้เข้าสู่สมาธินี่เป็นเรื่องฝ่ายสมถะหรือจิตภาวนาทีนี้เอาละหันไปดูทางวิปัสสนาบ้างวิปัสสนานั้นก็ต้องการสติเหมือนกันสติก็มาเป็นตัวเริ่มให้เพราะว่าการทำวิปัสสนานั้นเราก็จะต้องมีสิ่งที่พิจารณาเพื่อพิจารณาเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายเราก็ต้องมีสิ่งที่ให้เราพิจารณาเราจะเรียกว่าให้จิตใจเราหรือให้ปัญญาเราพิจารณาก็ได้ถ้าจะให้ถูกก็คือให้ปัญญาพิจารณานั่นเองถ้าปัญญาจะพิจารณาได้อย่างไรสิ่งที่จะถูกพิจารณานั้นก็ต้องอยู่ต่อหน้าเราอยู่ที่จิตใจของเราอยู่กับจิตใจของเราหรือจิตใจของเราอยู่กับสิ่งนั้นจึงจะพิจารณาได้ถ้าสิ่งนั้นไม่อยู่เราก็ไม่รู้จะไปมองยังไงเหมือนกับว่าจะตรวจตาดูอะไรสักอย่างของนั้นมาอยู่ต่อหน้าตาไม่เห็นก็ไม่รู้จะพิจารณาได้ยังไงก็ต้องดึงเอาของนั้นมาวางไว้ข้างหน้าก็เหมือนกันทีนี้จะทำไงให้ของนั้นอยู่ต่อหน้าเราอยู่ในสายตาเราก็คืออยู่ในต่อหน้าตาใจของเราตาใจของเราก็คือตาปัญญาดวงตาแห่งในทางจิตใจตาปัญญาจะพิจารณาแล้วก็ต้องเอาของนั้นมาวางข้างหน้านี่จะให้ใจเราอยู่กับของนั้นหรือของนั้นอยู่กับใจเราก็ต้องใช้สติแบบเดียวกับเมื่อกี้ก็เอาสตินี่แหละตรึงดึงของนั้นไว้หรือดึงใจของเราไว้กับของนั้นกับสิ่งนั้นก็เรียกว่าอารมณ์เหมือนกันก็ใช้คำว่าอารมณ์อย่างเดียวกันก็คือว่าดึงเอาจิตใจของเราไว้กับอารมณ์นั้นที่จะพิจารณาเมื่อสติตรึงไว้ให้แล้วดึงอารมณ์นั้นไว้กับใจเราไว้ต่อหน้าตาใจของเราแล้วทีนี้ต่อจากนั้นเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาจะเห็นว่าสติเป็นตัวนำจริงแต่ตัวต่อจากสติในที่นี้ไม่ใช่สมาธิแล้วตัวที่ต่อจากสติในกรณีของวิปัสสนานี้เป็นปัญญาปัญญาที่รู้จำพ่อหน้านี้จะมีชื่อพิเศษเรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะเป็นชื่อหนึ่งของปัญญาเป็นปัญญาที่ใช้อย่างชนิดที่ว่าตรงกับเรื่องเฉพาะหน้าที่รู้ชัดเฉพาะเรื่องที่อยู่ตรงหน้าก็ให้รู้ว่าสัมปชัญญะนี่แหละก็คือปัญญานั่นเองแล้วก็มาทำงานกับสติสติก็คอยจับสิ่งนั้นไว้ให้จับอารมณ์นั้นไว้ให้ปัญญาก็เหมือนกับตามองเห็นได้สติก็เป็นตัวสำคัญเพราะนั้นในกรณีของวิปัสสนาก็ต้องเอาสติเป็นตัวเริ่มเช่นเดียวกันแต่เราจะเห็นชัดว่าในกรณีของวิปัสสนานี้สติจะต้องควบคู่กับปัญญาหรือสัมปชัญญะเรื่อยไปเพราะว่า มันต้องพิจารณาเรื่อยๆไปมองอะไรต่ออะไรต่างๆโดยที่ว่าเราไม่ได้มุ่งว่าให้จิตต้องแน่วอยู่กับสิ่งเดียวไม่เหมือนกับในวิธีของสมถะนั้นสติมาเริ่มให้พอจิตแน่วอยู่กับสิ่งนั้นเพราะอยู่กับสิ่งเดียวพอแน่วไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องมีภาระกับสติอีกเลยในวิธีของสมถะนั้นพอสมาธิเกิดขึ้นแล้วนี่สตินี่แทบจะหมดหน้าที่คือมีอยู่แต่ว่าไม่เด็ดเพราะว่าสติมาเป็นตัวนำพอจิตแน่วอยู่กับสิ่งนั้นได้ก็เป็นเรื่องของสมาธิไปเลยแต่วิปัสสนานั้นไม่ใช่อย่างนั้นเพราะวิปัสสนานั้นจะต้องพิจารณาสิ่งต่างๆทุกอย่างที่ปรากฏนั้นก็เลยมีภาระที่สติจะต้องทำงานอยู่เรื่อยไปสติก็เลยต้องทำงานคู่กับสัมปชัญญะหรือคู่กับปัญญาเรื่อยไปสติก็เลยมีบทบาทเด่นในเรื่องวิปัสสนาในสมถะนั้นสติมาเป็นตัวนำหน้าเปิดทางให้สมาธิเกิดขึ้นพอสมาธิเกิดขึ้นหน้าที่ของสติก็เบาลงไปจนแทบจะเหมือนกับว่ามองดูเผลอๆเหมือนกับไม่มีบทบาทแล้วก็คือไปแฝงอยู่แต่ว่าในวิปัสสนานั้นสติยังเด่นอยู่ตลอดเวลาเพราะต้องคอยจับอารมณ์ต่างๆมาให้ปัญญาพิจารณาอยู่เรื่อยเราก็เลยมีคำใช้เหมือนกับว่าเอาสตินี่มาเป็นหลักของวิปัสสนาจนกระทั่งเป็นเหมือนว่าการเจริญวิปัสสนามองดูบางทีเหมือนกับว่าเจริญสติแต่ที่จริงนั้นสตินี้จะไม่มีความหมายใดๆถ้าหากว่าไม่เป็นตัวต่อกับปัญญาหรือไม่ควบคู่กับปัญญาเพราะที่จริงนั้นเป้าหมายของวิปัสสนานั้นอยู่ที่ปัญญาต่างหากอยู่ที่วิปัสสนาสติก็มาเป็นตัวที่นำให้ปัญญาได้ทำงานได้เพราะนั้นเป้าหมายที่แท้จริงก็อยู่ที่ปัญญาหรืออยู่ที่วิปัสสนาแต่ว่าสติทำงานเด่นหน่อยเอาละอาตมาคิดว่าคงจะเห็นชัดเจนถึงเรื่องวิธีปฏิบัติที่ต่างกันแม้ว่าจะมีแกนร่วมบางอย่างหรือตัวทำงานบางอย่างที่ร่วมกันโดยเฉพาะสติเนี่ยแต่ว่าวิธีทำงานนั้นเห็นได้ชัดเลยว่าต่างกันในสติที่มีบทบาทเนี่ยก็จะขออุปมาอีกนิดหน่อยว่าสตินี่เวลาทำงานไปเนี่ยมันมีสมาธิอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในวิปัสสนาเนี่ยแม้จะไม่พูดคำว่าสมาธิออกมาเด่นมันก็ต้องอาศัยสมาธิด้วยสตินั้นดึงสิ่งนั้นไว้ให้ซึ่งแน่นอนแล้วถ้าหากว่าไม่มีสติดึงสิ่งนั้นไว้ให้คือไม่ดึงอารมณ์นั้นไว้ให้เราก็ไม่รู้จะมองอะไรพิจารณาสิ่งนั้นไม่ได้แต่ทีนี้สตินั้นยังไม่เป็นตัวหลักประกันที่จะได้เกิดความคมชัดเหมือนอย่างว่าเรามีแผ่นผ้าสักผืนหนึ่งแล้วเราก็จะตรวจดูภาพหรือลวดลายบนผ้านั้นแล้วเราก็มาวางไว้ตรงหน้าขึงไว้หรือแขวนไว้บนราวบนเชือกอะไรก็ได้อันนั้นก็หมายความว่ามันมีตัวเชือกหรือตัวราวที่ดึงไว้ให้ผ้านั้นอยู่ต่อหน้าเราเราก็มองได้แต่นี้มีลมพัดอยู่ลมก็พัดไปมาผ้านั้นก็พิ้วไปพิ้วมาบกสะบัดไปผ้าบกสะบัดไม่นิ่งแต่ก็ไม่หลุดไปไหนหมายความว่ายังถูกดึงไว้อยู่ต่อหน้าเรานั่นแหละก็เหมือนกับว่าสติก็มีอยู่อารมณ์นั้นก็อยู่ต่อหน้าเราแต่อารมณ์นั้นไม่นิ่งเมื่อไม่นิ่งเราก็มองภาพลวดลายบนผ้านั้นไม่ชัดเจนตรวจดูก็ไม่เห็นอย่างจัดแจ้งมันก็เลยเกิดปัญหาว่าสตินี่ก็ไม่เพียงพอต้องมีการที่สิ่งนั้นอยู่นิ่งด้วยไม่ใช่อยู่แค่ต่อหน้าเราเท่านั้นอยู่กับเรายังไม่พอต้องอยู่ให้นิ่งด้วยแต่การที่ว่าสิ่งนั้นน่ะอยู่นิ่งให้เราดูได้ชัดนี่คือต้องมีสมาธิทีนี้ยิ่งเราต้องการเห็นสิ่งนั้นในส่วนรายละเอียดคมชัดเท่าไหร่ไอ้ความนิ่งของสิ่งนั้นเนี่ยก็ยิ่งจำเป็นมากเท่านั้นอย่างกล้องจุลทรรศน์นี่จะต้องมีเครื่องตรึงให้สิ่งนั้นอยู่กับที่ขยับขยื่นไม่ได้เพราะว่าต้องการเห็นสิ่งที่เล็กเหลือเกิน นั้นสิ่งที่เราพิจารณาด้วยปัญญานั้นยิ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งเท่าไหร่เราก็ต้องการความนิ่งของสิ่งนั้นต่อหน้าสายตาปัญญาของเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่เฉพาะสติเท่านั้นที่เราต้องการก็เราต้องการสมาธิด้วยวิปัสสนาหรือการเจริญปัญญาจึงต้องอาศัยสมาธิไปด้วยควบคู่กับสติแต่ว่าเวลาเราพูดเนี่ยเราจะไปเด่นที่ตัวสติเพราะสตินี่เป็นตัวทำงานที่ชัดเจนเพราะว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์หรือสิ่งที่กำหนดอยู่บ่อยๆสติก็จะเป็นตัวเด่นออกมาแต่ว่าถ้าหากว่าสิ่งนั้นเนี่ยหรืออารมณ์นั้นไม่นิ่งแน่วจิตไม่อยู่กับสิ่งนั้นแน่วๆลงไปคือไม่มีสมาธิแล้วการพิจารณาด้วยปัญญาก็จะไม่คมชัดแล้วก็จะไม่เห็นจัดแจ้งลงไปเพราะฉะนั้นเราจึงต้องการสมาธิด้วยแต่ว่าสมาธินั้นเพื่ออะไรก็เพื่อให้ปัญญาเนี่ยทำงานได้เต็มที่ได้สมบูรณ์นั่นเองตกลงว่าทั้งสติสมาธินี่เป็นตัวช่วยปัญญาไม่ใช่เป็นจุดมุ่งหมายในตัวซึ่งอันนี้ต่างกับในสมถะสมถะนั้นสมาธิเป็นจุดหมายในตัวไม่ได้สมาธิแล้วก็มีแต่เพียงว่าจะทำงานให้จิตมันแน่วลึกซึ้งยิ่งขึ้นเท่านั้นเองส่วนวิปัสสนานั้นสมาธินั้นก็เป็นตัวสนามที่ทำงานให้แก่ปัญญาเอาละอาตมาก็ได้พูดเรื่องนี้มามากแล้วความจริงกลายเป็นว่าไปทบทวนเรื่องเก่าๆแต่คิดว่าคงทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นทีนี้มาทบทวนเรื่องความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนาหรือจิตภาวนากับปัญญาภาวนาแล้วต่อไปก็ทบทวนอีกแหละคือทบทวนเรื่องสมถะโดยเฉพาะอีกหน่อยคราวที่แล้วเราพูดถึงการทำจิตภาวนาโดยเลือกจากกรรมฐาน40อันนั้นก็คือเรื่องของการเจริญสมถะโดยเฉพาะอันนี้ก็ขอทบทวนคร่าวๆเพื่อจะได้เป็นพื้นความเข้าใจในการที่จะต่อโยงไปหาวิปัสสนาการเจริญสมถะนั้นโดยย่นย่อทำอย่างไรก็บอกว่าเลือกกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งในกรรมฐาน40นี่ที่พูดคราวที่แล้วนี่ให้สอดคล้องกับจริตก็หลักเกณฑ์ก็ได้บอกไปแล้วว่าจริตอย่างไหนควรจะใช้กรรมฐานอย่างไหนแล้วก็กรรมฐานอย่างไหนจะให้ผลสำเร็จได้แค่ไหนเราก็มีเกณฑ์ในการเลือกเสร็จแล้วเราก็เลือกเอากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งใน40ในฐานะที่ในแง่ที่ว่ามันเป็นฐานเป็นที่ตั้งแห่งการทำภาวนาเราก็เรียกว่ากรรมฐานแต่กรรมฐานนั่นแหละเมื่อมาเป็นสิ่งที่จิตรับรู้เป็นสิ่งที่จิตใจกำหนดเราก็เรียกว่าเป็นอารมณ์เพราะนั้นเราก็พูดรวมกันไปเดี๋ยวพูดว่ากรรมฐานเดี๋ยวพูดว่าอารมณ์หรือบางทีก็พูดรวมกันไปว่าอารมณ์กรรมฐานเพราะฉะนั้นไม่ต้องงงทีนี้นอกจากเรียกอารมณ์กรรมฐานแล้วในแง่ที่มันเป็นตัวกำหนดที่เราจะใช้ต่อไปเป็นภาพถึงจะเข้าไปอยู่ในใจเนี่ยเราเรียกว่านิมิตนึกเข้าใจว่าคงจะชัดแล้วแต่ว่ารวมความก็คือว่าเราเลือกเอากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งในกรรมฐาน40ตามจริตตามเกณฑ์คัดเลือกที่ว่ามาแล้วหรือไม่งั้นก็ตามที่อาจารย์ท่านกำหนดให้อันนี้ก็ถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะเลือกตามจริตได้เพราะอาจารย์ท่านเอาอย่างนี้มันก็แล้วไปอันนี้ก็ให้รู้หลักไว้อาจารย์เป็นอันว่าอาจารย์ท่านกำหนดให้ก็จบเรื่องไปเลยก็จะเอาตามจริตเลือกเองหรืออาจารย์กำหนดให้อะไรก็ตามก็ไปอ่านว่าตอนนี้ได้กรรมฐานมาแล้วเมื่อเลือกเอากรรมฐานมาอย่างหนึ่งก็เอามากำหนดให้จิตจับจิตจอสติกำหนดอยู่กับสิ่งนั้นเช่นอย่างบอกว่ากสิณเอาแผ่นผ้าสีเขียวสีแดงอะไรก็ได้มาทำเป็นวงเข้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณฟุตหนึ่งแล้วก็เพ่งจ้องอยู่นั้นหรือว่ากำหนดลมหายใจหายใจเข้าออกก็ให้จิตเรียกว่าสติเนี่ยกำหนดอยู่กับลมหายใจก็ทำอย่างนั้นแหละเนี่ยกำหนดอยู่จนกระทั่งว่าเกิดเป็นนิมิตติดตาติดใจหมายความว่าภาพของกสิณคือสิ่งที่มองที่เป็นสีเขียวสีแดงนั้นหรือว่าลมหายใจที่เรากำหนดเนี่ยมันเข้าไปเป็นภาพอยู่ในใจของเราก็เรียกว่าเกิดเป็นนิมิตในใจขึ้นมาเป็นนิมิตติดตาติดใจไปเลยแล้วก็นิมิตนี้ก็จะเป็นขั้น อย่างที่บอกว่าเป็นนิมิตจนกระทั่งว่าเป็นนิมิตเป็นเพียงภาพที่อยู่ในเหมือนกับอยู่ในความจำของเราเนี่ยแม่นยำเราเรียกว่าเป็นปฏิภาคนิมิตนิมิตจำลองหรือภาพจำลองที่ประณีตยิ่งกับของจริงตอนนี้ที่เราบอกว่าได้อุปจารสมาธิเป็นสมาธิจวนเฉียดถ้าเฉียดเฉียดจวนจะแน่วแน่แล้วต่อจากนั้นเราก็เอาภาพนิมิตในใจที่อยู่ในใจของเราเนี่ยเป็นอารมณ์แทนในตัวของจริงที่อยู่ข้างนอกตอนนี้เราไม่ต้องไปคำนึงถึงในตัวกสิณข้างนอกที่เราเพ่งด้วยตาแล้วไม่ต้องไปคำนึงถึงลมหายใจแล้วเอานิมิตคือภาพในใจที่เกิดมาจากสิ่งที่เรากำหนดนั่นแหละเอามาให้จิตจับกำหนดอยู่ให้อยู่กับใจของเราเนี่ยแทนตัวอารมณ์กรรมฐานข้างนอกนั้นตอนนี้ก็กลายเป็นภาพนิมิตนี่เป็นอารมณ์กรรมฐานของเราแล้วเราก็ให้จิตของเราอยู่กับภาพนิมิตนั้นจนกระทั่งในที่สุดถ้าเราทำได้สำเร็จก็จะได้เป็นสมาธิขั้นที่สมบูรณ์เรียกว่าอัปปนาสมาธิเมื่อถึงอัปปนาสมาธิเป็นสมาธิที่สมบูรณ์นั่นคือได้ฌานก็จะถึงภาวะจิตที่เรียกว่าฌานแล้วต่อจากนั้นเราก็บำเพ็ญเรื่องฌานนี่แหละให้สูงขึ้นไปตามลำดับขั้นจากฌานขั้นแรกที่บรรลุอัปปนาสมาธิขั้นต้นคือปฐมฌานก็ก้าวไปสู่ฌานที่2ที่3ที่4เรื่อยไปจากฌานที่4ซึ่งเป็นรูปฌานครบแล้วจะลึกลงไปให้ไปสู่อรูปฌานอีกจนกระทั่งครบ4เป็นสมาบัติ8และเสร็จแล้วต้องการต่อไปในทางสมถะก็ไปเจริญอภิญญาอย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าได้อภิญญา5ก็เป็นอันนี้คือสมถะที่พูดมาทั้งหมดเมื่อทวนเรื่องการปฏิบัติบำเพ็ญสมถะโดยรวบรัดโดยย่นย่ออย่างนี้จะเห็นภาพรวมชัดแล้วทีนี้ก็จะโยงมหาวิปัสสนาละว่าสมถะนี่จะโยงมหาวิปัสสนาสัมพันธ์กับวิปัสสนาอย่างไรอันนี้เมื่อกี้อาตมาได้พูดไปทีนึงแล้วบอกว่าวิปัสสนานั้นสติเป็นตัวเด่นในการทำงานแต่ต้องใช้สมาธิเหมือนกันถ้าสิ่งนั้นไม่อยู่แน่วแน่จิตไม่แน่วแน่กับสิ่งนั้นการมองการพิจารณาก็เห็นไม่คมไม่ชัดเจนยิ่งสิ่งที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งมากก็ยิ่งต้องใช้ความแน่วแน่ของจิตใจมากขึ้นนี่แหละคือตัวโยงวิปัสสนากับสมถะคือหมายความว่าเราต้องการจิตที่มันเป็นสมาธินั่นแหละมาใช้ในการทำวิปัสสนาเพราะนั้นเราก็เลยเห็นคุณค่าของสมถะตอนที่ว่าสมถะนั้นมันทำให้จิตเป็นสมาธิแล้วจิตที่เป็นสมาธินี้เวลาเราเอามาใช้ปัญญาพิจารณาเราก็จะได้เห็นชัดเจนการที่เราต้องการสมาธิมาใช้ในวิปัสสนานี่คือตัวเชื่อมโยงจิตภาวนาเข้ากับปัญญาภาวนาหรือโยงสมถะเข้ากับวิปัสสนาก็หมายความว่าเราต้องการจิตที่เป็นสมาธินั้นมาเป็นบาดฐานในการทำงานของวิปัสสนานั่นเองจิตที่เป็นสมาธินั้นจะมีลักษณะสำคัญนอกจากความแน่วแน่หนึ่งเดียวเรียกว่ามีอารมณ์หนึ่งเดียวแล้วจิตนั้นมันจะเป็นจิตที่สงบแล้วก็เรามีลักษณะที่เรียกว่าผ่องใสบริสุทธิ์แล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งคือเป็นกัมมนียะกัมมนียะก็คือเหมาะแก่งานเหมาะแก่การทำงานนั่นเองหมายความว่าจะเอาไปใช้ทำงานอะไรก็ได้อย่างที่เอาไปใช้ทำงานให้เกิดอภิญญา5ก็เพราะว่ามันเป็นจิตที่เหมาะแก่งานมันเป็นจิตที่มีกำลังมากแล้วจะเอาไปใช้อะไรก็ใช้ได้ผลนั่นเองจิตที่เหมาะกับงานก็เป็นจิตที่ใช้ได้ผลดีที่สุดทีนี้ตอนนี้เราก็คือว่าต้องการที่จะให้จิตเนี่ยมีสมาธิควรแก่งานแล้วเราเอาไปใช้ประโยชน์ในการบำเพ็ญวิปัสสนาจิตที่เป็นสมาธินี้ที่ว่าเหมาะกับงานมันเป็นอย่างไรก็จะเป็นได้โดยอุปมาดูเหมือนว่าอาตมาจะได้อุปมาให้ฟังแล้วแต่ว่าอาจจะพูดซ้ำอีกหน่อยเช่นในแง่ที่หนึ่งก็มีกำลังมากได้อุปมาว่าเหมือนกับเราเนี่ยขึ้นไปบนยอดเขาแล้วก็มีน้ำถังขนาดใหญ่แล้วเราก็เทลงมาแต่เทนั้นอยู่บนยอดเขาไม่มีร่องมีทางให้น้ำกระจายไปหมดน้ำมากมายก็ไม่มีกำลังเดี๋ยวเทลงไปแล้วหายแห้งไปหมดเลย แต่นี้ถ้าหากว่าเราขุดร่องหรือทำท่อทำรางให้ปล่อยน้ำถังใหญ่นั้นลงมาปรากฏว่ามีกำลังมากพัดพาสิ่งกีดขวางไปได้นี่คือลักษณะจิตใจที่ว่าไม่พร่าไม่ฟุ้งซ่านจิตคนธรรมดาไม่มีกำลังเพราะว่าฟุ้งซ่านไปอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาพอรวมเป็นหนึ่งได้ก็มีกำลังมากอันนี้คือจิตที่เหมาะกับการใช้งานไม่ใช่ในแง่กำลังนี่สองใช้ในแง่ของความผ่องใสบริสุทธิ์ก็คือว่าเหมือนกับน้ำนั้นที่อยู่ในภาชนะไม่ถูกลมพัดไม่ถูกอะไรกระฉอกตั้งอยู่บนที่ที่เรียบสนิทมั่นคงน้ำนั้นก็นิ่งพอน้ำนั้นนิ่งสงบผิวน้ำเรียบผิวน้ำที่เรียบนั้นถ้าเราหน้าของเราไปส่องจะใช้แทนกระจกเงาพอได้เราจะเห็นใบหน้าของเราชัดเหมือนของจริงอันนี้จิตใจคนที่สงบก็เหมือนกันก็จะเป็นจิตใจที่นอกจากจะสบายแล้วก็คือว่ามองเห็นด้วยปัญญาพิจารณาอะไรต่ออะไรได้ชัดแต่ที่ชัดยิ่งกว่านั้นก็คือว่าพอน้ำสงบนิ่งแล้วเนี่ยถ้าน้ำนั้นมีตะกอนอยู่ตะกอนนั้นมันจะตกหนอนกลนตอนที่น้ำยังกระฉอกอยู่นั้นขุ่นมัวตะกอนขึ้นมามองอะไรก็ไม่เห็นพอน้ำนิ่งตะกอนตกลงไปหมดแล้วน้ำใสก็มองเห็นในน้ำนั้นชัดเจนหมดมีปลามีกรวดมีทรายอะไรก็เห็นก็เหมือนกับจิตของเราเนี่ยที่ว่าปั่นป่วนฟุ้งซ่านเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เนี่ยมองอะไรก็ไม่ชัดเจนแต่พอว่าได้สงบนิ่งแล้วก็จะมีความผ่องใสมองอะไรก็ชัดเจนเพราะนั้นเหมาะกับการใช้งานทางปัญญาแล้วก็อย่างที่อาตมาว่าเมื่อกี้เหมือนกับว่าเราทำงานจะมองอะไรให้ชัดก็ต้องให้สิ่งนั้นน่ะถูกตรึงอยู่กับที่อย่างมั่นคงอย่างเราจะดูจุลินทรีย์ด้วยกล้องจุลทรรศน์เราก็ต้องมีตัวแท่นแล้วก็มีตัวจับที่จะให้สิ่งนั้นอยู่กับที่อย่างแน่นหนามั่นคงนี่ก็ทำให้ปัญญาทำงานได้ชัดแล้วจิตที่เป็นสมาธินี้ก็เป็นกรรมนิยะเหมาะกับการใช้งานถ้าเรียกว่านุ่มนวลควรแก่งานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องการเพราะฉะนั้นเราต้องการจิตที่เป็นสมาธิมาใช้งานทางปัญญานี่เป็นตัวเชื่อมต่อกับวิปัสสนาทีนี้ก็มีปัญหาว่าเอาละเราต้องการสมาธิมาใช้ในวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเราก็เลยเจริญสมถะมาให้ได้สมาธิแล้วก็เอาสมาธินั้นโอนมาใช้งานทางปัญญานี่จะเอาสมาธิขนาดไหนจึงจะพอคราวที่แล้วนี่ได้พูดให้เห็นว่าสมาธิมีหลายระดับตั้งแต่สมาธิขนาดที่เรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะชั่วขณะแล้วก็อุปจารสมาธิสมาธิจวนเจียนหรือเฉียดเฉียดและยังอัปปนาสมาธิขั้นสูงสมบูรณ์ถึงขั้นเป็นฌานแน่วแน่ไปเลยอยู่กับลมเดียวตลอดเนี่ยเราจะใช้สมาธิขั้นไหนอันนี้ก็เรื่องสมาธิจะใช้ขนาดไหนนี่มันก็เป็นเรื่องที่ยืดหยุ่นพอสมควรให้มีก็แล้วกันแม้แต่เพียงแค่คณิกะสมาธิก็เริ่มทำวิปัสสนาได้เพราะฉะนั้นอาจารย์วิปัสสนาบางสำนักเนี่ยท่านจะไม่คำนึงถึงสมถะเลยคือพอเริ่มปฏิบัติก็ให้เจริญวิปัสสนาเลยโดยที่ถือว่าเพราะใช้คณิกะสมาธิก็ได้ทีนี้คณิกะสมาธิเนี่ยคนเราเนี่ยแม้ในชีวิตประจำวันเวลาทำการทำงานเรียนหนังสือนี่ก็เราก็ได้ฝึกกันมาบ้างแล้วหลายคนทีเดียวเนี่ยโดยไม่รู้ตัวเนี่ยฝึกสมาธิมามากโดยวิธีทำงานโดยวิธีเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันโดยวิธีรู้จักที่จะวางจิตวางใจของตัวเองเนี่ยทำให้เกิดสมาธิเป็นคนที่มีพื้นอุปนิสัยโดยไม่รู้ตัวฝึกมาเรื่อยๆฝึกเป็นจนกระทั่งเป็นนิสัยไปเลยอันนี้เวลามาเจริญวิปัสสนานั้นก็ใช้จิตที่เป็นสมาธินิดหน่อยนั่นแหละมาเริ่มและเมื่อเจริญวิปัสสนาไปเราก็ต้องพิจารณาอารมณ์กรรมฐานเวลาเราพิจารณานั้นมันก็ต้องการต้องใช้สติอย่างที่ว่าเมื่อกี้สติมันก็ทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาในเมื่อจิตใจของเราแน่นแน่เพราะนั้นเราจะเริ่มวิปัสสนาไปในการที่จะเริ่มสตินี่แหละสมาธิมันก็ได้รับการฝึกไปด้วยเหมือนกับจะเรียกว่าเป็นผลพลอยได้ก็ได้เพราะฉะนั้นอาจารย์วิปัสสนาบางสำนักท่านก็เลยบอกไม่ต้องอย่าไปยุ่งเลยกับสมถะเนี่ยเริ่มวิปัสสนาไปเลยและสมาธิที่เราต้องการนั้นพอแล้วแล้วมันก็ฝึกไปด้วยแต่บางสำนักท่านจะบอกว่าอย่าเลยเอาจิตให้มันแน่ซะก่อนละให้จิตที่มันยังอยู่ขั้น ต้นๆเนี่ยมันยังไม่ได้รับการฝึกมาพอเนี่ยมันไม่เป็นพื้นฐานที่มั่นคงเพราะนั้นมันอาจจะทำให้การมาเป็นวิปัสสนาได้ผลน้อยหรือยากเพราะนั้นเพื่อให้มั่นใจเนี่ยท่านขอว่าให้เจริญสมถะซะก่อนตอนแรกอย่ายุ่งเลยวิปัสสนาเนี่ยไปทำสมถะก่อนทำฝึกจิตให้มันแน่วแน่ดีแล้วพอเราได้สมาธิดีแล้วแล้วก็ค่อยโอนมาหาวิปัสสนาบางสำนักก็เลยเน้นเอากระทั่งว่าเอาสมถะจนถึงที่สุดก่อนเลยจนกระทั่งได้ฌานได้สมาบัติก่อนแล้วค่อยเอาฌานสมาบัตินั้นมาเป็นฐานมาหาวิปัสสนาต่อไปก็หมายความว่าใช้จิตที่เป็นสมาธิกันถึงขั้นที่บริบูรณ์เต็มที่เลยเป็นอัปปนาสมาธิอันนี้ก็ถ้าว่าตามหลักการแล้วเนี่ยสมาธิยิ่งแน่วแน่สนิทเท่านั้นก็ยิ่งดีคือหมายความว่าถ้าได้สมถะจนกระทั่งได้ฌานมาก่อนก็ยิ่งดีสิเพราะว่าจิตก็มันเป็นพร้อมเหลือเกินแล้วแต่นี่ว่ามันปัญหาก็คือว่าจะรอไหวไหมบางท่านก็บอกจะไปรอเลยเสียเวลาแล้วบางทีก็ไปเสียเวลาอยู่กับการทำสมถะตลอดชีวิตซะเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องยืดหยุ่นเราจะเอาวิธีไหนล่ะก็เลือกเอางั้นถ้าเข้าใจหลักการนี้แล้วจะไม่สับสนคือจะไม่ไปหลงว่าเดี๋ยวจะเจริญสมถะไปก่อนหรือจะเจริญวิปัสสนาไปเลยอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ว่าให้พิจารณาเอาหรือเป็นเรื่องของสำนักเป็นเรื่องของอาจารย์มันเป็นทางเลือกที่ยืดหยุ่นแต่เมื่อเลือกอย่างไหนก็ต้องยอมรับจุดอ่อนของทางเลือกนั้นด้วยอย่างเลือกว่าเจริญวิปัสสนาทันทีก็จิตที่เป็นสมาธิก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่ก็ต้องยอมรับการที่ว่าจิตนี่อาจจะหย่อนในเรื่องสมาธิความพร้อมในทางสมาธิไม่พอหรือถ้าหากว่าไปเอาทางสมถะให้จบก่อนก็ต้องรอไปนานซึ่งไม่แน่ว่าชีวิตนี้จะจบหรือเปล่าฌาน4ก็เลยไม่ต้องมาเป็นวิปัสสนากันอันนี้ก็แล้วแต่จะเลือกมันก็ไปรู้หลักการแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่ต้องมาถกมาเถียงกันเราก็ดูว่าเราเนี่ยจะเอาอย่างไหนมันก็เป็นเสรีภาพของเราที่จะเลือกได้แต่อย่างไรก็ตามแม้แต่ว่าไปได้ฌานสูงสุดเป็นจิตสมาธิจนอัปปนาแล้วเนี่ยเรื่องสมาธิในจิตเป็นอัปปนาก็คืออยู่กับอารมณ์เดียวอยู่เรื่อยทีนี้เวลามาทำวิปัสสนาเนี่ยมันจะต้องพิจารณาอารมณ์ที่มาปรากฏเฉพาะหน้าตลอดเวลาเพราะนั้นอารมณ์มันจะไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวอยู่เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเมื่อทำสมถะไปจนได้ฌานแล้วเนี่ยเมื่อจะมาเจริญวิปัสสนาก็อาศัยสภาพจิตที่มันมีความสามารถมีความพร้อมนั่นแหละแต่ไม่ได้ต้องอยู่ในอัปปนาสมาธินั้นไม่ได้อยู่ในฌานต้องถอนจิตออกจากฌานซะก่อนเวลาจะทำวิปัสสนาก็ออกจากฌานมาแล้วก็มาพิจารณาอารมณ์ต่างๆโดยจิตที่มีสมาธิพอสมควรแต่ว่ากำลังฌานที่มันบำเพ็ญมาอย่างดีเนี่ยมันช่วยอยู่เต็มที่เลยมันเป็นฐานที่ทำให้จิตของเราเป็นจิตที่พร้อมเต็มที่เอาแล้วไปอ่านว่าถึงแม้จะได้ฌานไปแล้วท่านก็ยังบอกว่าเวลาวิปัสสนาแล้วก็ต้องออกจากฌานนั้นมาแต่ว่าเราเรียกว่าใช้ฌานนั้นเป็นบาทเป็นฐานแก่วิปัสสนานี่ขอให้เข้าใจอย่างนี้อันนี้ได้บอกเมื่อกี้นี้บอกว่าเป็นอันว่าเราใช้สมาธินั้นแน่นอนจะใช้สมาธิขนาดไหนระดับไหนก็อีกเรื่องหนึ่งท่านก็เลยบอกว่าการบำเพ็ญเรื่องสมถะวิปัสสนาเนี่ยซึ่งเป้าหมายอยู่ที่วิปัสสนาแน่นอนจุดสุดยอดอยู่ที่นั่นแต่วิธีปฏิบัติเนี่ยทำได้หลายแบบแม้แต่หลักการในพระไตรปิฎกก็ยังแยกให้เราเลือกได้แบบว่าเอาสมถะนำหน้าคือบำเพ็ญสมถะให้ดีก่อนทำสมาธิให้แนบแน่นก่อนก็ได้อย่างนี้เรียกว่าสมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลังเรียกชื่อเป็นภาษาพระว่าสมถะปุพพังคมะวิปัสสนาวิปัสสนาโดยมีสมถะนำหน้าทีนี้อาจจะใช้วิธีบำเพ็ญวิปัสสนาไปก่อนคือวิปัสสนาไปแล้วก็สติมันก็ช่วยในการฝึกสมาธิไปเองสมาธิก็ตามมาด้วยแม้กระทั่งว่าบางท่านนี่จบวิปัสสนาได้สำเร็จมรรคผลแล้วไปเจริญสมาธิที่ตนยังอ่อนอยู่นั้นเพื่อจะให้ได้พกฌานก็ยังได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีปฏิบัติแบบที่สองเรียกว่าเอาวิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลังนั่นเรียกว่าวิปัสสนาปุพพังคมสมถะแปลว่าสมถะที่มีวิปัสสนานำหน้าหรือจะมาเพลนควบคู่กันไปทำทั้งสมถะและวิปัสสนาทำกันไปคู่เคียงกันไปก็ได้ท่านเรียกว่ายุคานัตถะสมถะวิปัสสนาแล้วก็ยังมีวิธีปฏิบัติอันที่4ซึ่งจะเน้นในเรื่องวิปัสสนาซึ่งในที่นี้อาตมาจะไม่พูดถึง ก็เอาละให้เห็นว่าเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสมถะกับวิปัสสนานี้ยืดหยุ่นมากถ้าพูดโดยหลักการก็คือจะเอาสมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลังก็ได้วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลังก็ได้มาเป็นคู่เคียงกันไปก็ได้อันนี้อาตมาคิดว่าเพียงแค่นี้ก็ชัดเจนแล้วเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมถะกับวิปัสสนาพอเข้าใจชัดเจนแล้วอาตมาว่าเห็นจุดเชื่อมโยงดีแล้วเมื่อพอจุดเชื่อมโยงดีแล้วคราวนี้ก็จะพูดถึงวิปัสสนาต่อไปอันนี้ก็คือเข้าสู่หัวข้อที่ว่าเมื่อกี้จากจิตภาวนาสู่ปัญญาภาวนาหรือจากสมถะสู่วิปัสสนา